Один. Ред різко звернув управо, не гальмуючи, вилетів на вузький з'їзд. «Що це ти робиш?» – спиталася Флер. «12 годин за кермом забагато. Хочу поспати». «Відкинь сидіння, я покерую». Ред похитав головою. «Хочу вибратися з чортопхайки і трохи перепочити по-справжньому. Тоді хоча б реєструйся під чужим іменем. А там нема де реєструватися. Ми заночуємо просто неба. Це спустошена територія. Проблем не буде. Мутанти, радіація, міни». «Ні-ні-ні, я тут бував. Спокійна місцина». Трохи проїхавши, він уповільнився, відшукав черговий поворот на вузьку доріжку з поганим покривом. Небо перемкнулося на рожево-пурпурові сутінки. На віддалі в жевриві призахідного сонця з'явилися руїни міста. Ред знову звернув. Et que leurs grands piliers, droits et majestueux, rendaient pareil, le soir, aux grottes basaltiques. І ті ж ряди колон в напливі темноти до кам'яних печер подібними ставали. Шарль Бодлер. Передіснування. Переклад Москаленка. «Ти збираєшся ночувати в музеї смерті», – підсумувала Флер. «Не драматизуй». Вони тепер їхали ґрунтівкою. Доріжка перетнула гірський схил, потім рипучий місток через вузеньке провалля обігнула кручу і вивела на рівнину, де знову завиднілося місто. Ред з'їхав у поле, подзьобане тут і там вирвами, забите іржавою машинерією, переважно пошкодженим транспортом, повітряним і наземним. Тінь химерної форми, що лежала тепер на даху пікапа, набула обрисів рептилії. Потемніла, загусла. «Зміни вигляд машини, щоб була схожа на оці биті», – дав команду Ред. «А в тебе бувають слушні ідеї», – визнала Флер. «На вишуканий декаданс мені знадобилося хвилин 5-6, не вимикає двигуна». Коли почалася трансформація, тінь раптом стислася в коло, сповзла з машини і помчала землею до решток якогось літального апарата. Ред із Мондамаєм вилізли, узялись обгороджувати периметр. Повітря сухе-пресухе ворушилося ліниво, злегка натякаючи на майбутню прохолоду. На сході загромадилися хмари. Десь задзищала комашка. Тим часом на кузові пікапа з'явилися деформації, крутилися глибшали. Де-не-де виникали щербини. На поверхні затанцювали ржаві плями, сповільнилися, зупинилися. Машина накренилася. Ред повернувся до неї, дістав сухі пайки і спальний мішок. Двигун вимкнувся. «Готово», – сказала Флер. «Ну, як?» «Безнадійненько». Ред розвалився на мішку і відкрив лоточок із харчами. «Спасибі». Наблизився Мондамай. Зупинився і тихо сказав. «Нічого відверто небезпечного в радіусі 10 кілометрів я не виявив». «Що значить відверто?» «Серед уламків повно нездетонованих бомб і зарядженої зброї». «Під нами є?» «Ні». «Радіація, бойові гази, бактерії?» «Нема». «Адже жити можна». Ред узявся їсти. «Кажеш, – спитав Мондамай, – ти давно вже стараєшся дещо змінити, щоб відтворити якусь давню ситуацію?» «Усе так». «Ти також дещо казав про свою пам'ять. Точно впізнаєш оте, якщо знайдеш?» «Точніше не буває. Тепер я пригадую більше». «Якщо знайдеш потрібну дорогу, рушиш неї додому?» «Так». «А як воно там? Якби ж ти знав? Тоді що ти сподіваєшся розшукати?» «Себе самого». «Себе самого? Боюся, я не розумію. Я й сам ще не зовсім, але все потроху прояснюється». Небеса чорніли, обтяжені зорями. Чи розсипом, чи то висипом. Низько на сході некеровано дрейфував шматок місяця. Світла Ред не світив, тільки сигару. Пив грецьке вино із череп'яної пляшки. Знявся вітер, уже прохолодний. Флер виконувала щось ледве чутне. Ймовірно, то був Дебюссі. Чорнотою в чорноті до Редової ноги підповзав закрут тіні. «Белквініт!» Тихо мовив Ред, і вітер ніби аж зупинився. Тінь завмерла, а якась домішка в сигарі зашипіла і зблиснула. «До біса це все!» «Ти про що?» – уточнив Мондамай. Що саме до біса? Напад на Чедвіка. Я думав, ми вже все вирішили. Ні одна з альтернатив не здалася тобі досить привабливою. Це того не варте. Гладкий дурень просто того не вартий. Він навіть сам за себе не б'ється. Дурень? Колись ти казав, ніби він дуже розумна людина. Ред форкнув. Людина, отож. Як на людину, мабуть, розумний. Але ж це ніщо. То що ти зібрався робити? Знайду його і змушу дещо мені розказати. Гадаю, він знає про мене більше, ніж ділився колись. Щось таке, про що я й не підозрюю. Це через твої нові спогади. Так. І може ти маєш рацію, я дещо виявив. Ред зірвався на ноги. Поруч? Тінь відсунулася за задній бампер. Ні, але рухається до нас. Тварина? Рослина чи мінерал? Щось не без машинного складника. Сторожко підбирається. У пікап. Двигун запустився. Ред застрибнув у кабіну. Двері грюкнули. Вікно стало зачинятися. Почалася нова трансформація. Флер раптом передала Редові Мондамаєві слова. «Оце так чудова машина-вбивця. Трохи попсована цим органічним придатком, але все одно досить майстерна робота». Пікап здригнувся. «Мондамає, чуєш мене?» «Звісно, Реде, я не забув би про тебе такої миті. Ого, а як швидко суне!» Пікап зарипів, перекрутився, двигун двічі закашлявся. Відчинилися одні двері, потім знову грюкнули. «Та що там за фігня?» «Ніби як величезний танк, напханий розкішним арсеналом. Керує ним безтілесний людський мозок, гадаю, ще й божевільний трохи. Не знаю, тутешнє воно чи привезе на тебе чекати. Знайомий із чимось подібним?» «Здається, десь на дорозі чув про такі бойові апарати, але де саме? Вже не пригадую». Небо спалахнуло, мов би раптовий світанок настав. На них пішла хвиля полум'я. Мондамай звів руку, вогонь зупинився, наче досяг невидимої стіни. Півхвилини повирував і зрештою вщух. «Ух, ще й атомна зброя. Не зле», – похвалив робот. «Чому ми досі живі?» «Я блокував атаку». Мондамаєва рука зблиснула, верхівка далекого пагорба запалала. «Просто перед ним. Ця вирва його сповільнить. Тобі ж, Реде, пора. Флер, забери його». «Виконую». Пікап розвернувся і поїхав назад через вибоїсте поле, на ходу закінчуючи трансформуватися. «Що це ви нахрін задумали?» – гарикнув Ред. Небо знову запалало, але ту маленьку вогняну кулю щось заблокувало, відфільтрувало, затемнило і відштовхнуло. «Я маю прикрити твій відступ», – почувся Мондамаєв голос. «А потім за цим розберуся. Флер поверне тебе на дорогу». «Розберешся? Та як? Ти ж навіть не можеш...» Пролунав гучний вибух, в етері пішли завади. Пікап струснувся, але й далі повз до ґрунтівки. Навколо вирував пил. «Знов абсолютно справний», – договорив Мондамай. «Флер проаналізувала мої мікросхеми і дала настанови із саморемонту». Ще один вибух. Ред озирався назад, але місця провалу було вже не видно за димом і порохом. На мить Ред оглух, але коли знову почув, усвідомив, тепер із ним говорить Флер. «Ми? Куди ми, ти казав?» «А? Та звідси подалі, я сподіваюся». «Куди далі? Координати, швидко». «А, це С-27. 18-й з'їзд, 4-й поворот праворуч. Тоді другий ліворуч, далі третій ліворуч. Велика біла споруда. Щось, мов, готична». «Почув?» – запитала Флер. «Так», – підтвердив Мондамай крізь завади. «Якщо знайду дорогу, спробую вас наздогнати, коли тут закінчу». Пролунав черговий вибух, завади вже й не зникали. Сягнувши ґрунтівки, пікап повернув і поїхав собі.